Margriet Brandsma. Straks hoort u Mangiare met Petra Possel, met een biografisch diner met cabaretier Claudia de Breij. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Jeroen van Kan. Demissionair minister De Jonge is volgens nog niet van plan werkgevers meer mogelijkheden te geven om toegang te krijgen tot corona-informatie van hun personeel. Hij reageert ermee op de wens van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland om te kunnen zien of er medewerkers gevaccineerd zijn, negatief getest of hersteld van een coronabesmetting. Er is kritiek op de drukte rondom het circuit van Zandvoort. Het was vandaag de eerste dag van het Formule 1-weekend. Op beelden is te zien dat er 10.000 mensen rondom het circuit geen anderhalve meter afstand van elkaar houden en ook geen andere voorzorgsmaatregelen hebben genomen, zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje. Het Amsterdam Studentenkoor stopt per direct de kennismakingsactiviteiten nadat er geweldsincidenten zijn gemeld. Volgens de Volkskrant zijn meerdere studenten gewond geraakt bij ontgroeningen deze week. De Universiteit van Amsterdam bevestigt dat het koor vanmiddag een aantal incidenten heeft doorgegeven. Apple gaat voorlopig geen foto's op iPhones scannen om te kijken of er kinderporno tussen zit. Het bedrijf zegt meer tijd nodig te hebben om het systeem te perfectioneren. Het systeem vergelijkt afbeeldingen met een database en verdachte foto's zouden dan doorgestuurd kunnen worden naar de autoriteiten. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Borren is de vertraging 10 minuten. Er liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. De A7, de afsluitdijk richting Friesland, 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Harestein en Lexmond een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen Beekbergen en Apeldoorn een kwartier vertraging. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mangiare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mangiare van vrijdag 3 september. Live vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in de centrale markthallen in Amsterdam. En Claudia de Breij is vanavond mijn gast. Claudia, jij vertelde net voordat we de lucht ingingen, terwijl we door die markthallen liepen, over jouw opa, die visboer was. Ja. Ja, in Utrecht dan, dus die zal niet hier veel zijn geweest. Nee, maar dan ga je naar de afslag, ongetwijfeld. Ja, ja, en er waren veel van die pakhuizen in Utrecht, weet ik, waar hij ook. Want hij was niet alleen visboer, hij verkocht ook warm worst. Warme worst. En ei en frikandellen en de kroketten. En hij kon ook goed haring schoonmaken en zo. Gewoon een man die de praktijk kent. Ja, ik heb een doos waar de kerstballen in zitten, ben ik heel zuinig op. Van Limco vleeswaren. Daar zaten dan de worsten in. Dat is zo'n doos uit de jaren 50, denk ik. Nou, die opa die hadden we graag willen ontmoeten. Maar ja, gaat niet gebeuren. En wij zitten hier omdat dit natuurlijk de buik van Amsterdam is. Omdat er hier ooit groente, fruit en andere etenswaren werden verhandeld, geveild en doorgescheept naar de winkels. En we zitten hier vandaag in het gezelschap met het onvolprezen team Mangiare. Met jongste bediende Janneke Kuiper en charmante assistente Francine Knorringa. Volledig in functie, dames? Absoluut. Want jullie moeten vandaag knallen! Fouten worden niet getolereerd. Nee, ja. De lat ligt heel hoog. Nou. Claudia is onze gast. En we gaan zo meteen. Dan weet je het wel. Ja, dan weet je het wel. We gaan zo meteen schransen. Maar wij weten, Claudia, jij let tegenwoordig op je eten, je drinken. Wat betekent dat eigenlijk precies in jouw geval? Dat tegenwoordig, dat kun je eigenlijk wel uitsmeren naar altijd al... met tussenpozen van totale losbandigheid. Juist. Dus die zijn ook nooit ver weg. Maar dat opletten houdt in dat ik weinig koolhydraten probeer te eten. En ik drink al sinds 1 januari 2019 niet meer. Nou, reken maar uit. Dat is best lang, want je zit hier met een alcoholvrij biertje voor je. Ja, dat vind ik dan wel lekker. En koolhydraatvrij is dan een lijntechnisch verhaal? Of ja, minder is, last van je maag of buik? Of... Ik ben daarmee begonnen. Ik ben ook in 2019, daar had ook dat stoppen met drinken toe mee te maken... ben ik een dieet gaan, omdat mijn moeder... die heeft een auto-immuunziekte, waardoor haar bloedwaarde wisselde nogal. En dat maakte heel erg veel verschil wat ze at. En toen bleek dat als zij heel weinig koolhydraten at, dan dus ook heel weinig gluten. En dat ze dan dus ook veel lagere ontstekingswaarde had met en veel minder pijn in haar spieren en zo. En toen merkte ik, ik heb astma en dergelijke. Ja. Maar niks heel veel alarmerends. Maar ik merkte ook wel, ik voel me wel een stuk gezonder. Ik merk wel dat dat idee dat die ontstekentjes in je darmen je algehele conditie beïnvloeden, dat heb ik wel ervaren. En wel, want wij als argeloze, bijvoorbeeld tv-kijkers of theaterbezoekers, zagen toen eigenlijk jouw gezicht werd toen weer het hartje, wat dat waarschijnlijk ooit ook helemaal is geweest. Ja. Want jouw gezicht heeft de vorm van een hart. Ja, sorry, dat is zo gemaakt. Oh ja? Nee, dat is tot zover de complimenten, hoor. Nu ik laten we dit graag aanleunen. Ja, en ik heb die tussendoor aardig een soort rondje van gemaakt. Ja, en nu was is het weer heel een leuk. Hartje. Ja. Ja. Ja, ik hou wel altijd die konen. Ja. Ja, daar wordt natuurlijk een hartje door. En de kin is nu een punt geworden. Ja, en ik moet zeggen, ik door mijn beroep ben ik me wel altijd heel bewust van mijn uiterlijk. Ik ben ook niet overdreven zelfverzekerd over mijn uiterlijk. Mm. Dus het scheelt me ook een hoop kopzorg als ik op het podium sta en denk... oké, dit is in orde. Ja. Dan hoef ik daar in ieder geval niet meer... Daar heb ik wel veel voor over. Daar haal ik wel veel discipline vandaan, zeg maar. Wat in ieder geval goed nieuws is, is dat wij vandaag koken wat jij zelf wil. Ja. Dus qua zelfvertrouwen mag het daar niet misgaan. Nee. Francine zit naast mij. Die had een lastige opdracht. Kan ik nog natuurlijk niet in detail, Francine. Maar hoe lastig was het? Ja, goed lastig. En nog steeds, hè? Ik afficheer me natuurlijk graag als het lefgozertje van de redactie. Inderdaad. Dus een onderdeurtje, maar wel met lef. Ik trok deze opdracht direct naar me toe. En ik kan er één ding over melden. Het gereedschap, toegespitst op dit gerechtje, is reeds gebroken. Yes. Dat zag ik dus goed daarnet. Ja, maar nou heb ik dus goed nieuws. In mijn handtas, die daar ligt, heb ik dat gereedschap bij mij. Altijd. Luisteraars, dit is niet wat u denkt. Nee. Maar de Hulk had dit trouwens ook altijd, hè? Dat het gereedschap gewoon... Ja, als u weet waar we het over hebben, dan kunt u mailen. Want ja, @ntr.nl, u kunt ook iets winnen, een koelkast of dat gereedschap, weten we niet. Maar het is wel echt waar wat ik denk. Ja, het is echt waar. Het zit daar. Heel goed. In die tas. Ik ga het opzoeken. Heel spannend wat jij gaat maken. Naast jou zit Janneke. We hoorden haar al, de jongste bediende. Volgens mij heb jij een knetter eenvoudig gerecht toebediend gekregen. Maar je weet maar nooit, het kan toch weer misgaan. Nee, precies. En de devil zit in de detail natuurlijk bij zo'n Absolutely. Gerecht. En het is een beetje, het heeft te maken met life on the road eigenlijk. Hè? Als artiest eet je veel verplicht buiten de deur. Ja. Ook nog eens op niet de gezelligste momenten misschien zelfs. Nee, en vaak ook niet de gezelligste locaties. Want vroeger ging ik nog wel eens naar een restaurant. Maar dan zit je zo te zenuwen van, we zijn te laat. Dus ik eet vaak in de artiestenfoyer of wat daarop lijkt. Het is ook niet altijd... Veel artiesten hebben een eigen kok bij zich tegenwoordig. Of hebben een kok die voor hun kookt. Wij nemen wel eten mee. En dat wordt dan... Of we eten in het theater, zeg maar. Dat we mee eten met het restaurant van het theater. Maar dit klinkt alsof ik het over 20 jaar geleden heb. Want dat zo lang is dat al. Ja, al anderhalf jaar. Voor de pandemie. Ja. Maar een kok mee, dat... Ja, eigenlijk vind ik dat kan ik eigenlijk niet betalen. Nee. Janneke, dan moet hij ook het licht doen. Je hebt nu vandaag eigenlijk 3 koks. Want we hebben alle 3 hebben we behoorlijk uitgepakt. Hey, Janneke? Ja, zeker. Het was een uitdaging, maar het gaat jou makkelijker. Tot op heden is er nog niks mislukt. Maar er moet bij aangetekend worden dat er ook nog niks geproefd is. Dus, Nee. En details en het proefmoment... dat zijn natuurlijk al spannende momenten in deze uitzending. Ik zei al, luisteraars, mandjaren@ntr.nl... of reageer via de Radio 1-app of Twitter, #RadioMandjaren. Claudia, je kwam deze week in het nieuws met iets waar je eigenlijk helemaal niet trots op bent. Een verkeerde inschatting in het verleden. Mm-hmm. Een liedje dat je zong voor opiniepeiler Maurice de Hond om hem te steunen in barre tijden. In de tijd dat hij zich op de Deventer-moordzaak had gestort. Deze week kwam de speelfilm De Veroordeling uit, gebaseerd op het boek van onderzoeksjournalist Bas Haan. Mm-hmm. En daarin werd eigenlijk onomstotelijk wel vastgelegd, bewezen. Feitelijk ook dat Maurice de Hond de publieke opinie behoorlijk misleid heeft met zijn betoog dat de klusjesman en niet Ernst Lauwers de moord op de weduwe had gepleegd. Ik denk dat de meeste mensen nog wel een beeld hebben van die Deventer-moordzaak. Al eerder gaf jij in de podcastserie die er ook over deze Deventer-moordzaak is toe. En deze week kwam het weer, want je hebt er een column over geschreven, dat je je gewoon had vergist. Dat je Maurice te veel credit gaf. En dat resulteerde deze week in de Varagids in een column die heet Genant. Mm-hmm. Hoe was dat eigenlijk voor jou om publiekelijk te erkennen dat je de mist in was gegaan? Eigenlijk vond ik dat publiekelijk erkennen helemaal niet zo moeilijk. Ik vond het veel moeilijker om... Dit is 14 jaar geleden, hè? Ja. Ik ben in de tussentijd getrouwd, gescheiden, getrouwd en heb 2 kinderen gekregen. Dus dat is... Een leven. Dat is een leven. En dat je dan denkt, huh, wat liet je toen? Oh ja, weet je, dat is helemaal niet... Het is helemaal niks in mijn leven, dit eigenlijk. Het was niks in je leven. Nee, tuurlijk. Want je werd eraan herinnerd. Ja, het is gewoon iets, weet je, een van die 10 miljoen items die je ooit maakte. Dus voor mij was het veel... Dat gênante zat veel meer in het inzien van... Jezus, wat heb ik dat toen... Kijk... Als je al zegt van ik heb Maurice de Hond toen te veel credits gegeven, dat is feitelijk zo. Maar dat wekt nog de indruk dat ik een afweging had gemaakt. Maar zelfs dat was helemaal niet aan de orde. We waren gewoon een amusementsprogramma aan het vullen en we hadden een goede naam, een A-naam te gast. En, weet je, en het was een ode, hè? Dat was een vormpje wat altijd in die show want zat. Want die moest nog en daar had iemand afgezegd. En oh ja, oké, dan had ik nog wel een kleine kanttekening in dat liedje gezet dat het niet 1 grote lofdicht was. Want je kon ook echt al wel, zelfs als je niet in had verdiept, aanvoelen... dit is niet helemaal duidelijk of niet helemaal zuiver. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik... ja, je had al lang kunnen weten dat heel die man daar niet had moeten zitten. Maar goed, aan toegezongen. Tegen wil en dank werd je daar het afgelopen jaar weer aan herinnerd. Ja. Aan dat liedje wat je misschien al helemaal vergeten was. Ja. Aan die periode in je carrière die je ook vergeet. Want je schrijft daarover. Een tijdje dat ik dacht dat ik tv-maker in het luidruchtige genre moest zijn. Ja. We hebben die tijd even opgezocht. Maar je was tv-maker in het luidruchtige genre. Maar je was volgens mij ook zwanger. Ja. Iets met bekkenbodem ellende. Klopt, ja. 20 voorstellingen nog in het land. Ja, wauw, dat je dit allemaal... We hebben het hele doofstil gelicht. Ja. Hè? We hebben daar Bas Haan ook bij betrokken. Ja, tuurlijk. Nee, ik vind het bijzonder, omdat ik heb natuurlijk heel erg bij het schrijven van die column geprobeerd om wel te verklaren waarom ik deed wat ik deed, maar niet excuses te zoeken voor wat ik deed. Nee. En met wat jij nu zegt, denk ik, ja, dat was ook allemaal nog zo. Maar dat zal ik zelf nooit erbij hebben betrokken. Je dronk in die periode nog, je rookte. Nee, ik was zwanger toen. Toen dronk ik en rookte ik niet. Ja, maar inderdaad, de rest van de tijd vol continu. Ja. Maar het was een stressvolle situatie. Het was een ander leven, zoals jij zei. Zeker, ja. Maar het geeft ook aan, en daar gaat die film ook over, dat we leven in een mediawereld vol mediahypes, vol cancelcultuur, vol oordelen over goed en kwaad. En dat moet toch wel heel erg door je kop gevlogen zijn. Vooral omdat ik ben echt wel veel veranderd sinds die tijd. Dus daar ga je ook bij stilstaan. Ik weet natuurlijk al een jaar dat dit eraan komt. Ik ben door die filmmakers een jaar geleden gevraagd... Dit is het fragment. Je hebt het ook gezien, hè, de film van tevoren. Ik heb er toestemming voor gegeven. Ik heb er echt nachten wakker van gelegen. Ik vond het heel erg. Ik schaam me sowieso heel erg. Ik ga voorlopig even niet in de bioscoop, want ik wil daar niet lopen als mensen uit die film komen. Zo gênant vind ik dat. Ja. Alleen ik kan ook denken, er zijn heel veel journalisten die zich eigenlijk nog veel erger moeten schamen dan ik. Want dit was gewoon een dom liedje. Heel gênant, heel verwijtbaar. En ik neem de blame. Maar die namen noem je ook, hè, in je column? Ja, maar dat zijn lang niet alle en ook lang niet de belangrijkste namen. Dat zijn de mensen die ook voorkwamen in de podcast. Dus ik shame niemand die niet al genoemd is, zeg maar. Ja, ja. Maar je bent... Wat is precies je schaamte eigenlijk? mijn schaamte zit erin dat ik nu probeer iemand te zijn die weet wat ze zegt en waarom ze het zegt. Dus ik zal altijd onderzoek doen voor ik, zelfs voor ik een grap over iemand maak of voor ik iets schrijf. Ik zal altijd zorgen dat ik, of dat ik die grap over durf te maken als diegene bij me in de buurt is. Dat vind ik een criterium. En als ik iemand iets verwijt, dan zal ik echt uitzoeken of het klopt. Ik doe altijd heel veel onderzoek ook voor voorstellingen. Dat vind ik heel belangrijk. En dat is omdat je snapt hoe het werkt om schade te berokkenen of op te lopen? Nou, niet in verband met dit. Want dit, zoals ik zei, daar heb ik gewoon nooit meer aan gedacht tot ik eraan herinnerd werd. Maar er is wel schade in het totale media-hype. In de totale media-hype is wel schade berokkend. Tuurlijk, maar met veel meer dingen natuurlijk. Aan de klusjesman, aan zijn vrouw. Ja, nee, dat staat buiten kijf. Maar ik bedoel meer in het algemeen dat je dat heel vaak, ook in mijn vak, ook in cabaret, gaat het scoren voor de waarheid. En ik ben in de loop van die jaren eigenlijk ook wel, hoe zei je dat ook klinkt, sinds ik moeder ben, dus zeg maar, vlak daarna, veel meer ben ik dat veel belangrijker gaan vinden, wat waar is. En had jij ook in je jonge, onbezonnen jaren, laten we het gewoon even zo noemen, meer last van scoringsdrift? Oh, absoluut. Natuurlijk. Was je ook one of the boys wat dat betreft? Ja. Ken je het boek Female Chauvinist Pigs? Nee, Ariel nog niet. Levi? Maar het is al een waarschijnlijk boek. Had het wel bij mij op het kastje moeten liggen. Toch? Ja, nou ja, ik kwam er dus toen ik dat boek las, echt misschien wel 10 jaar geleden hoor, Female Chauvinist Pigs, moet je echt lezen. Toen kwam ik erachter, oh, wat ik dacht dat een soort van opkomen voor de vrouwenzaak was. Dat was eigenlijk heel laf doen alsof ik een halve jongen was. In plaats van, weet je wel, ik zat was bijvoorbeeld een vrouw in de mannenwereld van 3FM, van de radio. En in plaats van te zeggen, was ook een van de eerste vrouwen die een poulevenario kreeg voor je oeuvre. Ja. Een grote cabaretprijs. Ja, ja. En ik heb dat altijd een beetje afgedaan als nou, het is heus niet dat zo bijzonder is. Het is gewoon dat die andere wijven zo weet je wel, het lag aan die andere vrouwen dat zij niet konden wat ik dan kon of zo. Ja. En inmiddels kijk ik daar heel anders naar. En denk ik, jezus, Mina, wat was dat voor een raar, wat was dat voor Stockholm-syndroom? Oh ja, ervaar je dat echt zo? Ja, ja. Vind ik wel, ja. Want zo heb je hebt ook best wel fel gepraat over een wereld die jou toch heeft proberen te annexeren. Dat is de wereld van de lesbische medemens. Heeft hij mij proberen te annexeren? Nou ja, die heb ik gemist. Nee, want dat is echt waar. Ze hadden je bijna voorzitter van de wandelvereniging. Nee, maar jij zei altijd, je hebt in heel veel interviews gezegd, ja, dan zit er weer zo'n lesbisch stelletje op de eerste rij. Ik zit daar eigenlijk helemaal niet op te vragen. Ja. Daarmee doe je dan toch eigenlijk hetzelfde? Ja, maar daarmee, dat zou ik nu ook nooit meer zeggen. Nee, dat vind ik dus ook heel flauw van mezelf. En dat is allemaal dat moederschap dat bij jou. Nou, nee hoor, dat is een aspect waar ik net aan moest denken. Het is volgens mij ouder worden, eerlijker worden. Nou, dat moederschap is volgens mij een aspect in dat je daar valt niks in te huichelen. En als je dan consequent bent, dan triggert dat iets anders. Weet je wel? Volgens mij is het hetzelfde als bijvoorbeeld als je jong en ouder verliest of zo. Ja. Ik kan me voorstellen dat hetzelfde doet. Dat leven en dood, weet je, geboorte, overlijden, dat soort dingen zijn zo waarachtig dat je dan denkt, met wat voor bullshit met ben ik bezig? Maar dat heeft ook een consequentie voor dat wat je maakt. Ja, want zeker. Dat wat je maakt was misschien ook wel leuk, brutaal en soms zelfs over de rand. Ja, en nu research je dus blijkbaar degene die ja, maar gaat daarmee is het natuurlijk veel spannender om over de rand te gaan. Want dan is het ook nog eens waar. Want dan ga je iets aan. Ja. Ja. Dat is veel leuker. Ja. Nou, daar mogen we dan Ik heb mijn column voor volgende week, even alvast als teaser. Ja. Ik dacht, oké, nou, ik heb nu een week deemoedig geïncasseerd. En daar vraag ik ook om. Dat vind ik ook nodig. Daarom heb je die column ook geschreven. Daarom heb ik die column geschreven. Maar nou, volgende week krijgt Cora van Nieuwenhuizen hem toch om de oren. Ja. Want er mag ook wel weer uitgedeeld worden. Mag wel weer. Nou, dan heb je ook een heleboel mannen en vrouwen te gaan. Want er is een hele lijst die heel hard aan het weglopen is. Maar word je af en toe niet, ik word er bijna murf van. Dat je denkt, ik kan wel blijven druk maken over Den Haag. Ja, dat moet je ook doen. trouwens. Het zit wel interessant om naar de opleiding te krijgen. Ja, dat is een beetje het hybride systeem. Ik wil je dus compleet gaan fileren. Maar ondertussen serveren we daar wel goede hapjes bij. Dat fileren, dat ga ik dus ook helemaal niet doen. Want die male chauvinist, female chauvinist pik wil ik ook niet zijn. Francine, jij hebt voor deze dame heb je oesters gemaakt. Claudia, jij hebt om oesters gevraagd. Laat ik dat eerst eens even stellen. Wat is de diepere gedachte? De diepere gedachte, nou, dat heeft ook te maken met het contrast met de nog op handen zijnde gerechten. Ja, ja, ja. Die wat dat is groot. Zijn. Ja, ja, dat dus is ik groot. Dacht, ja, als je dan nog een derde gang wil, dan moeten we die licht houden. En dan associeer ik oesters met, ja, dat is gewoon spatzuiver eten. Ja, prachtig. En we hadden het ook even gehad in voorbereiding op dit programma over met wat voor periode in je leven je eten associeert. En dit is voor mij wel. Dit heeft heel erg met mijn huwelijk te maken. Met Jessica. Ja, met Jessica. Die nou, ik zag jou dus net worstelen. Nou, die kan dus en heel goed oesters openmaken en een hele mean vinaigrette maken. En ik zit gewoon achterover te leunen en te wachten. En zij verzorgt jou. En ja, daar het is heel verzorgd arrangement. Het is een heel verzorgd oesterarrangement, ja. Oké, okay, Jessica, meld je bij ons. sowieso. Francine, jij hebt dit klusje geklaard. Ja, en ik moet je zeggen, zo leuk. Want ik heb nu gewoon een beetje de hang of it. Dus ik heb gewoon. Ja, als je het eenmaal snapt, dan is het. Ja, het. Ik heb dus wat wel is het kunstje? Nou, het kunstje is, en dat heb ik me bij de viswinkel ook helemaal laten voordoen. Mm-hmm. Met het oestermes precies op het goede, zachte plekje bij de spier. Waar die twee helften van die oesterschelpen op elkaar zitten. Daar moet je rustig frikken. Mm-hmm. En dan snijden. Want het beest leeft dan nog, hè? Even voor de duidelijkheid. Het beest leeft dan nog. Ja. Auw. Oh, het is een spiertje. Wil je daar heel lang op doorgaan? Ja, dat maakt toch verschrikkelijk, hè? Ja. Dan snij je heel rustig eigenlijk die hele oester los. En ja, ik moet je zeggen, het is jammer dat die oesters toch prijzig zijn. Want ik heb nu echt zin om bergen oesters open te maken. Het is ook heel goed voor je libido. Mag ik toch even zien wat je net... Ja, die is afgelopen. Ik wist niet wat ik zag net. Je wist niet wat je zag. Ik heb dat nog nooit gezien. Nee, maar ik heb denk ik te hard gefrikt. Dat moet de conclusie wel, zijn. Francine is wel iemand die haar eigen kracht niet kent, hoor. Ja. Ik bedoel, dat moet de conclusie zijn. En die oester ook, dus. Ja, dat is absoluut zo. Ja. En uit een kistje, het zijn kreuzes, gekweekte oesters uit Zeeland. En er ligt er hier nog eentje. Want ja, daar moeten we het gewoon nog eens wat rustiger op proberen. Misschien met een... nog een ervaring. Een waterkontang of zo. Maar dan de vinaigrette. Want eigenlijk. Vind je het erg? Ik begin al. Nee, begin maar eventjes, vast. Dan ga jij want daarin kon ik natuurlijk nog echt iets toevoegen aan dit gerecht. Verder was het meer openmaken en klaar. Het ene is die klassieke, namelijk met rode wijnazijn en een shallotje fijn gesneden. Mm. Met een heel klein beetje peper. En de andere Die maakt Jessica ook altijd. Ja, en die doet er een beetje, ik mocht dat geheim verklappen, want zij had het ook van Janneke Vreugde heel gepikt bovendien. Okay. Een beetje limoenzest dan erbij. Niet citroen, maar limoenzest. Dat is het geheim. Jij hebt wel heel fijn gesneden, zie ik. Ja, zo fijn is het. Ja, maar dat is ook iets met rauwe ui en petrapossel. Dat je altijd ben je bewust. Ja. Die kan zo de mist in gaan. Die kan zo de mist in. Maar dan is het ook afgelopen. En die andere, is een Aziatische. Mm. Mm. Deze is in ieder geval heerlijk. Die is goed. Nou, mooi. Ik zet de receptuur ook op de site voor de vinaigrettes. Dit is een Aziatische met wat soja. En een lenteuitje, fijn gesneden. Mm-hmm. Beetje ook heel fijn. Rood pepertje. Ja. En een klein beetje geraspte gember. Oh, ik vind die zo mogelijk... Nog lekkerder? Ja, vind ik nog lekkerder. Want... Dat is toch een verfijning wat daar binnenkomt. Ja, ik vind het heel mooi gedaan. De afwerking is heel mooi. Ja. En je hebt ze goed losgesneden, want dat is ook een kunstje. Als je een oester opensnijdt, dat dan zeg maar al dat kalk niet in je oester dondert. Mm. Waardoor je de hele tijd op steentjes zit te kauwen. Lekker, hè, is die? Wij zijn lekker. Oh, nou, ik ben heel blij. Dus dit is ook allebei. Dit is ook een toevoeging in je leven, toch? Ja, zeker. Nou. Ik vind met oesters... Ik probeer eigenlijk ook zo weinig mogelijk vis te eten. Ik eet geen vlees. Je eet helemaal geen vlees meer? Nee. Maar oesters hebben het, zo heeft een mean nasmaakje. Mm-hmm. Lekker die gember. Mm-hmm. Dat is net als je wel eens 's ochtends champagne drinkt. Ja. Ben ik ook gek op. Wat ik vroeger nog eens deed. Dat je dan merkt dat je in één keer, ook al ben je nog zo chagrijnig, op een soort, weet je, we hadden vroeger al zo'n paasbrunch van opa en oma, dat je denkt, wat doen we hier nu, zo vroeg, met een kater. Dan één slokje champagne en denk ting. Ja. Ja. Ja, dat doen oesters. Er zijn actrices die zeggen dat je elke dag gewoon alleen champagne moet drinken. En dat je dan niks en heel oud wordt en heel mooi blijft. En de sterren van de hemel speelt. Ik wil namen tip, van, hè? Die actrice. Het is een tip. Ze liggen allemaal in hun graf. Maar het is een tip. Ik vind het heerlijk. Dank je wel, Francine. En ook dat je je leven hebt gewaagd. Met veel plezier. Claudia, er is een documentaire over je gemaakt. Over je laatste show. En dat was een show met hinkstapsprong, zeg maar. Ja. Een show die steeds maar niet doorging vanwege het sluiten van de theaters. Het gaat over Heintje Davids, die volkszangeres. Die fantastische vrouw die maar niet kon stoppen met optreden. Je zegt over je keuze voor de show rond deze vrouw. Ik wilde nu eens niet de show Claudia vertelt hoe de wereld in elkaar zit maken. Dit is veel minder gelijkhebberig als je kunt laten zien hoe haar leven verliep en om het publiek zelf te laten beslissen daar wel of geen conclusies aan te verbinden. Ja. Dat lijkt mij een kantelpunt eigenlijk ook, misschien zelfs wel in jouw hele manier van denken en doen. Ja, dat weet ik nog niet. Want dit voelt wel als is een keer heel wat anders. Dus ik weet niet of dit dan een soort van begin van een nieuwe stijl is of een uitstapje uit een bestaande stijl. Ja. Maar ik merkte wel, nou ja, alleen al dat je zo'n voorstelling, als je het hebt over hinkstapsprong, dan komt die sprong nu, weet je wel. En dat hinkstap is dan die aanloop geweest. En dan bijna première en dan toch weer. Ja, want op de dag van de première, of de dag voor de première, ja, werd het theater gesloten. En nu ga je met jouw twee fantastische muzikanten, annexen, acteurs, ga je het op 30 oktober in Carré. Beginnen we, ja. Oktober en november staan in Carré. Ja. Abdelhadi Badi en Michelle Samba, te zijn. Ja. Ja, het. Ik kan. Ja, weet je, ik heb nooit lange termijn ideeën over. Ook, nee, maar je over mijn gebruikt, werk, nee, snap ik. Maar je gebruikt in deze quote nadrukkelijk het woord gelijkhebberig. Ja. Ja, en dat is omdat dat verhaal van Heintje Davids gaat over er mogen zijn. Ja. Zij was. Toen ze klein was, zei haar vader, jij bent te dik en te lelijk voor op het toneel. Haar vader was Louis Davids trouwens. Nee, dat was haar broer. Oh, hij was haar broer. Ja, ja. En haar vader en moeder stonden op de kermis als duo. Heel muzikale familie. Ja, en toen werden ze met haar twee broers en zuster de soort van Davids familietheater. En dus iedereen deed mee, behalve Heintje, want jij bent te dik en te lelijk. Toen is ze op eigen kracht toch beroemd geworden. En toen was het 1942, en toen was ze niet meer te dik en te lelijk, maar te joods om er te mogen staan. Ja. En toen is ze, moet je voorstellen, ik vind het elke keer weer aangrijpend. Ze stond toen nog in de Hollandse Schouwburg, want daar mochten Joden alleen nog maar spelen. En Aus der Funten kwam tijdens een voorstelling het podium op en zei, deze voorstelling maak je nog af, vanaf morgen is dit een Joden doorgangsplek. En vanaf toen zijn mensen natuurlijk vanaf de Hollandse Schouwburg vervoerd. Zij is tot de laatste snik doorgegaan, want ze is gelukkig niet naar de kampen. Nee, ze is ondergedoken, ja. Maar die vrouw of die biografie heeft je tot inzicht gebracht van dat gelijkhebberige? Nee, wat ik probeerde te zeggen was dat haar verhaal gaat over er mogen zijn. Ja. In mijn eigen tijd nu gaat ook heel veel over er mogen zijn of er niet mogen zijn. Daar kan ik heel veel stelling over nemen, maar ik kan ook haar verhaal vertellen, zodat mensen zelf daarover na kunnen denken. En dat vind ik dan interessanter nu, omdat er al heel veel mensen aan het uitleggen zijn hoe de wereld in elkaar zit en hoe je die zou moeten zien. En misschien moet jij die rol een keertje laten passeren. Ja, dat, ook omdat ik in bepaalde opzichten, als je het bijvoorbeeld hebt over er mogen zijn, als het gaat over kleur of over gender, dan ben ik geloof ik ook even niet degene die aan het woord moet zijn. Dan ben ik ook degene die even moet luisteren. We gaan hier zo uitvoerig over doorpraten. Dat doen we dan wel in gezelschap van eten en drinken. Francine en Janneke natuurlijk. Na het nieuws van 8:00, dan zijn we terug bij de tweede helft van Mandjaar. Is het al zo laat? Ja, het gaat heel snel. Als het leuk is, gaat het altijd snel. Ik weet ook hoe dat werkt, maar dat moet je toch kennen, hè? Is dat toch? Ja. Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister De Jonge is vooralsnog niet van plan werkgevers meer mogelijkheden te geven om toegang te krijgen tot corona-informatie van hun personeel. Hij reageert daarmee op de wens van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland om te kunnen zien of hun medewerkers gevaccineerd zijn, negatief getest of hersteld van een coronabesmetting. Hij vindt wel dat een werkgever het recht heeft om personeel te vragen of ze een prik hebben gehaald. Het gebruik van coronatoegangsbewijzen door werkgevers kan volgens De Jonge een alternatief zijn voor sommige werkgevers. De kennismakingsactiviteiten van het Amsterdam Studentenkoor zijn per direct gestaakt na meldingen van geweldsincidenten. Details ontbreken, maar volgens de Volkskrant zijn bij ontgroeningen deze week meerdere studenten gewond geraakt. De Universiteit van Amsterdam is geschrokken en sluit sancties niet uit. Apple stelt een aangekondigde methode om kinderporno op te sporen uit. Het bedrijf wil de software in gebruik nemen die het mogelijk maakt om via de iCloud iPhones te doorzoeken op kinderporno. Het systeem vergelijkt afbeeldingen met een database. Verdachte beelden zouden dan doorgestuurd moeten worden naar de autoriteiten. Het plan voor de Amerikaanse markt viel slecht bij onder meer privacyorganisaties. Ook vrezen critici dat landen als China het systeem misbruiken om dissidenten op te sporen. Apple gaat het systeem nu eerst verbeteren. En de eerste dag van het Formule 1-weekend is volgens de organisatie ordentelijk verlopen. Ook de gemeente Zandvoort zegt dat het buiten enkele hele drukke piekmomenten goed is gegaan. En vanmiddag ontstond op sociale media ophef over beelden van drukte bij de tribunes. Er was ook sprake van een pinstoring, waardoor er lange rijen ontstonden tussen de races in. En minister De Jonge wilde geen oordeel geven over de drukte rond de Formule 1 op Zandvoort. Maar hij zegt dat het kabinet het er nog wel over gaat hebben. Het weer nog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen veel bewolking, maar vooral 's middags ook geregeld zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. En u bent inmiddels alweer bij het tweede half uur van het radioprogramma. En het gaat over eten en koken. Het gaat over het leven altijd in dit programma. En onze eregast van vandaag is Claudia de Breij. We hebben een half uur al achter de kiezen, letterlijk en figuurlijk. En twee oesters. Twee oesters, maar dat is nog maar het aperitief of de amuse. Nog twee gangen te gaan. waarvan, komt het zware werk, hè? En nu komt het, nou, ja, het allerzwaarste werk hebben we tot het laatst bewaard. Oké. Okay. We gaan praten over jouw werk. Ik had het al even over je voorstelling. Maar volgens mij gaan we eerst eventjes... gingen wij niet even volleyballen? Volgens mij is er net een hele belangrijke halve finale EK volleybal vrouwen Nederland-Italië begonnen in Belgrado. Martin Tip, klopt dat? Ja, nog niet begonnen, maar die staat echt op het punt van beginnen. Want de speelsters worden op dit moment voorgesteld op het veld. Eerst Italië, de favoriet in deze wedstrijd, en dan Nederland. En ik zeg het bewust, Italië als favoriet in deze wedstrijd. Want het is eigenlijk een grote verrassing dat het Nederlands team hier in deze Final Four, in deze halve finale van dit Europese kampioenschap staat. Want Nederland is een team dat opnieuw moet opgebouwd worden. Misschien met het oog op het WK van volgend jaar, maar misschien komt dat ook al te vroeg. Het is een nieuwe generatie in opbouw en ja, die loopt een beetje voor op schema. En dus staan ze hier bij de beste vier van Europa. Dat is alleen maar goed nieuws. Italië is favoriet. Nederland hoopt dan het eigen niveau te halen en misschien net ietsje hoger om het Italië heel moeilijk te maken. Wie weet zit er een verrassing in vandaag. Maar we gaan het zo meteen zien. Nederland wordt nu voorgesteld aan het publiek. Want ja, er zit ook publiek hier in Belgrado. En dan gaan we zo meteen beginnen aan deze halve finale. Nederland-Italië. Dankjewel, Maarten Tip. En terwijl de dames keihard aan het volleyballen zijn, kunnen wij gewoon lekker een vorkje prikken hier met Claudia de Breij. En Claudia, jij hebt gevraagd aan ons. Zorg dat er een salade slemmer op tafel staat. Ja. Wat is de Slemmer salade? Slemmer is een café in Den Haag. En ik heb vroeger bij Radio West gewerkt. Ja. Zeg maar in de periode voor ik Lies voor Maurice de Hond zong. En voor ik theater besloot te maken. Zijn daar nog banden van? Nee, daar zijn zeker banden van. Maar die hoor ik liever terug dan waar we het net over hadden. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb daar heel veel geleerd. Ik heb bij de regionale omroep gewerkt. En daarna ging ik naar landelijke radio. En toen kwam ik daar veel en later, als ik dan, nou ja, eerst in Pepijn, later in Diligentia, later in de Koninklijke Schouwburg, weet je, als je optreedt in Den Haag. En ik ben ook voor de oudejaars van 2016, voor mijn eerste toen, ben ik met Rutte gaan praten en met Diederik Samsom en met ambtenaren over de vluchtelingen. Kwestie, want daar als ging research voor... eigenlijk. Ja, als research dus. Ja, dit is het voorbeeld wow, van... Wow, dat je dat allemaal doet, joh. Ja, maar het is toch eigenlijk veel makkelijker om gewoon... Om gewoon maar wat liedjes te zingen, ja. Ja, lekker zijn kop in te slaan, ja. En gewoon vooral niet te lang met die man op te trekken. Nee, maar ik wilde echt snappen... Ik ben toen van... Ik heb zeg maar de omgekeerde reis gemaakt. Dus ik ben van AZC's in Nederland naar Katwijk, naar het uitzetcentrum... Ja. Naar Griekenland, weet je, Idomeni, en uiteindelijk naar Libanon gegaan. En net niet over de grens met Syrië. Want dat was ook zoiets. Iedereen had een mening over de vluchtelingencrisis. Maar ik dacht, ja, ik moet gewoon verhalen vertellen. Ik moet zien hoe het is. En ik heb daar zoveel van geleerd. En zo'n... Ik bemerkte ook zo... Weet je, wat bijvoorbeeld heel gênant was... als je het hebt over female chauvinist pig en vooroordelen. Ik zat daar in een ruimte in Libanon met vrouwen die bij elkaar kwamen... onder het mom van we gaan huishoudelijke tips met elkaar uitwisselen... want dan mocht dat, weet je wel. En het ging alleen maar over hoe ze misbruikt, geslagen, et cetera, werden. Weet je, het was een NGO daar, die werd gesteund door UNICEF. Daardoor kon ik daar komen. En toen heb ik aan die vrouwen de super onnozele vraag gesteld... maar ik dacht dat het in jullie geloof... ook de bedoeling was dat je ondergeschikt bent aan je man. Wil je dit... Wat is het? En al die vrouwen zeiden nee. Ik wil dat mijn dochter studeert. Ik had zelf een baan willen hebben. Ik wil. En pas toen zij dat zeiden, dacht ik nee. Wat dacht je dan, Claudia? Weet je wel? Maar ja. Je moet soms ook maar zo stom durven zijn om zo'n vraag te stellen. Maar dat was zo ontzettend leerzaam. Nou ja, en toen kwam ik terug van die reizen en hoe wij omgingen met name met kinderen in Europa. Want dat Griekenland was echt natuurlijk 3 keer vallen. En nou, dat was echt afschuwelijk wat ik daar heb gezien. Kinderen die lagen te slapen voor het politiebureau... en de volgende dag weer terug de grens over werden gekegeld. En God weet wat er met ze gebeurde. Ja, dat wat nog steeds gebeurt. Wat nog steeds gebeurt. En wat we nu met Afghanen gaan laten gebeuren. En ik dacht... vlak daarvoor was Gordon toen bij de premier in het torentje geweest... om te praten over het lot van ouderen in Nederland. En dacht ik, nou, dan kan ik ook wel komen praten... over het lot van kinderen in Europa. Maar ja, wat zo goed is aan Rutte... is dat je heel boos naar binnen gaat en je loopt naar buiten... en je denkt, wat schat van een man. Dat is heel knap. Hij wordt toch ook altijd een tefalpan genoemd? Dat alles op hem glijdt, ja, zeg maar. Teflon, teflon Mark. Ja, teflon. En het is net als, volgens mij, als je als republikein tegenover Maxima gaat staan... denk je ook, ach, nou ja. Ze is wel heel charmant. Ja, dat is een leuke jurk. Dat is ook een kwaliteit. Ja, ja, charmant, maar toen heb ik dus met ambtenaren... want daar kun je wel kritisch tegen zijn. Er waren dus ook ambtenaren van asielzaken. Dat is ook wel weer schitterend aan Nederland. Die nemen dan de tijd voor je als je zegt, ik wil het begrijpen. Nou, dan ging ik bij Slemmer met die mannen zitten lunchen. Jij at bij Slemmer en ook met Rutte? Nee, met Rutte op het torentje. En die heb ik toen Utrechtse spritsen gegeven. Utrechtse spritsen. Als een soort... Ja. Als een soort streekproduct. Streekproduct. Ja. Nou, hij praat er nog over. Ja, dat denk ik. Maar jij zat dus met ambtenaren bij Slemmer... en jij at daar dus de salade Slemmer, ja, want dan denk je... Het is wel ontzettend de deluge, hè, dat ik daar over vluchtelingen zat te praten... terwijl ik... Nee, maar ik vind deze bocht vrij sterk, inderdaad. En dan zat je in Slemmer en dan zat je ook nog een salade te eten... waarschijnlijk met het idee, ik val af terwijl ik toch eet... want dat is waarom vrouwen heel vaak grote maaltijdsalades bestellen. Ja. Janneke? Kom je al gauw bij mij. Ja, want je wil een salade eten voor je eigen gemoedsrust, wat dan ook, maar je wil niet met honger de deur uit. Nee. Dus een goed eetcafé, weet dat. En stopt zijn salade vol met... Ja, onder dat groen eiwit. Ligt dan allerlei eiwit. Soorten ik eiwit. Ik heb trouwens... wat in de salade Slemmer zit, is diverse slasoorten. Ja. Avocado... blauwe kaas en spekjes. Dat is, dit is echt een recept? Dit is wat op de kaart staat van Slemmer. Maar dan het geheime ingrediënt is de Slemmer dressing. Mm-hmm. En ja, ik dacht, er zit niks anders op. Ik moet bellen naar Slemmer en hopen dat ze het me willen vertellen. En? Nou, de kok wilde de ingrediënten zeggen. Niet de verhoudingen, had hij ook helemaal geen zin in. Want dat is natuurlijk, maken zij in een veel grotere hoeveelheden. Maar de dressing, ja, ik vind hem lekker. Maar ik zal hij even lijkt zeggen, er echt heel erg op. Lijkt hij erop? Ja. Ja? Er zit natuurlijk olie in de dressing. Bij Slemmer doen ze sojaolie, maar dat had ik niet. Ik had alleen olijfolie. Dus dat heb ik even olijfolie voorgenomen. Mm. Dan zit er azijn in, zoals in veel vinaigrettes. Maar ook sinaasappelsap en citroensap. Oh. En ook van beide de rasp. Ah, ook weer die zest. De zest. En is zij thema. Is een vrouw die zest wil. We werken graag met we zest. We hebben een thema. Zest is een schaafsel wat aan de buitenkant zit. Ja, en wat nou, ik weet nog niet hoe ik dit nou psychologisch door kan componeren. Maar, nou ja. En, het is er bij mij dus even kijken. En dan zit er nog in honing en mosterd. Zie je altijd in heel veel café-dressings. Zeker. Vind ik ook altijd lekker als die combinatie erin zit. En nog majoraan. Dat is een soort beetje op oregano gelijkend groen ja. blaadje wat gedroogd. Hè, wat je dat zit ook in de dressing. Zit in de dressing. En er zit ook nog een laurierblaadje wat de hele dag lekker in die dressing ligt. En wat je natuurlijk voor het serveren eruit haalt. Maar dat geeft ook nog weer wat aan die smaak. Wat verdieping geeft en een dat. Uitje. Jij bent natuurlijk van de afdeling geen rauwe ui. Maar inderdaad. Die ui ligt heel lang in die dressing. En die is natuurlijk door dat zuur toch gemarineerd geraakt. En is dat... Je hebt er geen last meer van. Ja. Het stinkrust. Maar het is zo lekker, want... Oh ja, en vegetarische, zelfs vegan spekjes. Ja, hele lekkere vegan spekjes. Maar deze salade, volgens mij is dat een Utrechtse woord, maar dat weet ik niet zeker. Dit eet graaiig. Graaiig? Lekker graaiig eten. Maar je wil gewoon gulzig bedoelen, hè? Lekker. Doorgaan. Ja, lekker. Het tegenovergestelde van hoe je een oester eet. Dus het is allemaal subtiel. En hier denk je gewoon, wam, lekker. Nou, helaas hebben we mijn mond vol. Ja, dat... Kan je nog wat over je leven vertellen, Janneke? Nou ja, Claudia zei dat ze in ieder geval geen saté met friet wilde. Want dat kom je heel veel tegen... Onderweg. Ja, onderweg. Als ze zeggen, oh ja, we hebben ook eten voor jullie. En dan krijg je dus friet met saté. En dan denk ik, ja... Doe maar niet. Hoe zien we eruit als 14, weet je wel? Ja. Dat vindt toch niemand lekker? Nee, en daarbij is het ook gewoon... voor een voorstelling wil je überhaupt niet heel zwaar eten. Nee, wil je licht eten, ja. En na een voorstelling wil je ofwel heel erg doorzakken en snacken. Ja. Maar anders wil je toch ook niet dan nog zo'n hele kledder wegwerken. Nee, want je werkt hem echt wel weg. Ja. Ja. Want je hebt na de voorstelling altijd honger. Echt, na mijn beide keren oudejaars heb ik 's nachts... Want er ging natuurlijk daarvoor wilde ik echt heel erg fit zijn. Dan ben ik altijd even goed op dieet. Ja. Tot en met 31 december... En dan 's nachts om een uur of drie lekker patat eten. Oh, dat is dan lekker, joh. Oh. Verkost het je moeite om zo'n gedisciplineerd leven te leiden? Ja? Dus ik vind het dan lekker. Ik haal een soort... Ik vind het, nou is dit ook best een vettige salade natuurlijk. Ja, door die dressing. Maar ik vind hem trouwens heel lekker, hoor. Is lekker, hè? Ik denk eigenlijk die sla die doet je denken dat je goed bezig bent. Maar feitelijk zit je gewoon alleen maar heerlijk een kaasplank. Dit en is de kapsalon van de salade. Ja, dit is de kapsalon van de sla. En ik moet zeggen, ik ben er dol op. Ja, hè? Ja, heerlijk. Ik hou van, weet je, ik hou ook van sporten en dat ik er dan echt lekker goed moe van ben. Ik hou van niet drinken of van veel drinken. Ja, de middenweg is niet zo. Er is weinig midden. Ja. Ja. En verandert dat zo langzamerhand niet een klein beetje, mevrouw De Breij? Nou, in zoverre, mevrouw Possel, dat ik dus dan besloten heb dan maar niet meer te drinken, zodat ik emotioneel wat meer midden heb. Ja, oh, want je werd emotioneel ook wankel ervan. Ja, nou, het was meer dat ik, naarmate ik volwassener werd, moest erkennen, ik ben best wel emotioneel van aard. Ik ben ook best gevoelig. Nou, dat vind ik niet eens leuk om hardop te zeggen. Dan denk ik, stom. Ja. Maar als je bijvoorbeeld niet drinkt en goed sport en een beetje probeert te slapen, dan heb je minder last van dat soort gedoe. Dus dan ben je steviger? Ben je steviger. En dan weet je, als je somber bent, je bent nu somber. Bedenk maar even waarom dat is, in plaats van... Nou, ik kan dit wel even met je gaan inzoomen hierop. Anderhalf jaar niet spelen. Ja, nou... Ga je daar niet van drinken dan? Nee, maar ik ga daar niet van drinken, omdat ik weet dat ik dan... Dan ga je de put in. Dan ga ik echt de put in, ja. Want hoe heb jij dit beleefd? Nou, ik merkte dus... Ik was vorige week nog op vakantie. We zijn 2 weken weg geweest. En het jammere van vakantie is dat je dus ontspant. En dan merkt hoe je je echt voelt. En toen merkte ik, oh ja, ik voel me natuurlijk al 1,5 jaar eigenlijk somber... Alleen als ik ga denken dat dat zo is... Weet je, dat kan ik mezelf niet toestaan. Nee, want er is niks aan te doen. Ik heb het niet in de hand. Bovendien, weet je, je hebt je werk en de liefde. En zeker in zo'n crisissituatie ga ik denken... Oké, wat heb ik allemaal wel? Oh, ik heb die kinderen en ik heb Jessica en dat is allemaal te gek. En mijn ouders zijn gezond. En Dus je gaat zegeningen tellen en jezelf moed in praten en denken, oké, maar laten we dan een plaat maken. En laten we dan dit, en laat ik dan... Ja, maar wel, in de grote lege momenten dat we even niks te maken viel... Je trekt nu echt wel een behoorlijk depressief hoofd, zeg. Ja, dan doe ik nog mijn best om dat niet te doen. Ja. Nee, maar het is... Kijk, zeker in het begin van de pandemie denk je... ja, moet ik nou gaan zeuren over dat ik mijn werk zo mis? Weet je, er liggen mensen aan de beademing, liggen mensen dood te gaan. Maar inmiddels zijn we in een heel ander punt aangekomen. Denk je, ja, ik heb niet voor niks... nou, toch ongeveer al 25 jaar van mijn leven... in het teken gesteld van dat ik dat toeren wil. Dat ik op dat podium wil staan. Ja. Dat is echt heel belangrijk voor me. Dus ik kan wel anderhalf uur doen van... nou ja, nu gaat wel. Maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. En dat gaat helemaal niet omdat... dat is eigenlijk jouw leven. Ja. En de rest is eigenlijk... dat hoort erbij. Nou ja, kijk, dat geldt niet voor... mijn de liefde kinderen, en de mevrouw. Kinderen. Dat is natuurlijk... Dat staat buiten kijf. Maar al het andere... ja, vind ik eigenlijk niet zo heel interessant. Want er zijn ook mensen die hebben gezegd... nou, ik kwam tijdens de pandemie wel tot het inzicht... dat ik dan van alles nodig had... waarvan je eigenlijk als mens toch moet beseffen dat je dat niet nodig hebt. Maar jij kwam er eigenlijk achter dat je dit dus heel erg nodig hebt. Nou, ik denk het dat ik al... Het klinkt bijna als een soort drug. Ja. En dat is het ook. Dat is het ook. Nou ja, ja... In letterlijke zin dat ik de eerste maanden echt merkte... dat ik gewoon last had dat ik mijn adrenaline kick... was natuurlijk 4 keer in de week een soort high. Ja, van optreden. Van optreden. Ja. Dus ik was ook mijn hele slaapritme kwijt. Heel slecht slapen en zo. Je bent gewoon uit je doen. Ja. En het enige wat er positief aan is... nou, er is best veel positief, maar een van de dingen is dat je ook weet... oké, zelfs zonder dat kan ik... gelukkig zijn. Ik ben niet, weet je wel, ik ben niet depressief geworden. Het is gelukt. Nee, maar de somberheid lag op de loer. Maar de somberheid lag zeker op de loer. En zijn er dan ook niet momenten dat je achter je oor krabt en denkt... jeetje, wat ben ik toch afhankelijk geworden... van dat ik dan in zo'n rondje sta, zo'n cirkeltje van licht... en dat dan de mensen zijn en die komen om mij lachen... of om mij huilen en voor mij klappen? Nee, ik denk alleen maar... al het andere is stom om afhankelijk van te zijn. Maar dit is toch het waarachtige. Die gaat dit is het waarachtige. Ja, dit is, dit toch, is het waarachtige. Weet je, dat contact... Ja, het komt, er komt nog een bord voorbij. Nee, het contact dat je alleen maar kunt hebben... door ook als bezoeker, hè? Als je in theater zit en je ziet bijvoorbeeld dans... of door muziek gemaakt... Dat is met niks anders te vervangen. Ik vind het, vergeef me, de vergelijking klinkt platter dan ik het bedoel... maar het is net als seks in een relatie. Je kan wel denken, nou ja, als dat er niet is, is ook niet erg. Maar dat is wel erg. Het is met niks anders te vervangen. Mm-hmm. Dat is mm-hmm. een essentieel... Ook niet met een Formule 1-wagen in Zandvoort, die heel hard rijdt. Ja, nou nu, als het geplaceerd is, dan wel. Ja. Dan wel. Ja. Ondertussen komt er eten voorbij. Hier heb ik mezelf aan bezondigd. Ik moet wel echt zeggen tegen heug en meug. Ik zei vanochtend thuis, ik ga deugburgers meenemen. En daar bedoelde ik mee vegetarische burgers. Het is Sorry. Misschien niet makkelijk om een deugburger te zijn... maar het is ook niet makkelijk om deugburgers te maken. En daar zitten dan ook niet gewone frieten bij, maar op... want dit is dus een vegetarische hamburger... maar daar zitten dus zoete aardappelfrieten bij. Wat voor sausje? En het sausje, daar ben ik dan wel even tekeer gegaan. Het is een zelfgemaakte mayonaise met sriracha. Dus dat is sriracha? Dat is gewoon heel pittig spul. Ja. Rode peperspul. Ja. Gewoon om het een beetje ballen nog te geven. Nog iets van culinair cachet. Nou, ik heb gewoon echt serieus... Ik zak in een crisis van het fenomeen zoete aardappel. En ik vind dat een heel moeilijk iets. Maar jij gaat mij nu uitleggen dat een zoete aardappel... echt heel veel voordelen heeft boven een gewone aardappel. Hoop ik. Want je bent erop overgestapt. Ja, ik ben erop overgestapt. Nou, ik pak ook nog wel eens een gewone aardappel... als ik er echt veel zin in heb. Ja. Die zoete aardappelfrietjes, daar ben ik echt van gaan houden, ja. En überhaupt, hoe kwam je er? Want wat was er mis met de gewone friet? Ja, dat heeft met koolhydraten te maken. Dit zijn koolhydraten waar je lichaam wel mee aan de slag gaat. En langzame zijn dit, hè? Heel trage. Die komen morgen pas aan. Want even voor de duidelijkheid. Dit wat wij nu eten, dat heeft gewoon net zoveel calorieën als een vleesburger en een aardappelfriet en mayo vooral. Zeker, ja. Maar het zijn toch vaak niet de calorieën, maar wat voor calorieën je naar binnen En daar gaat. Let jij echt op? Het is niet dat ik ze tel of zo. Nee. Helemaal niet. Alleen, ja, ik vind... Het scheelt me zoveel hijsa. Als ik denk, weet je wel... Ik eet echt nog wel eens een pizza. Alleen ik weet als ik een of andere salade... of een gerecht met kikkererwten van Jamie Oliver of zo maak... dan is dat wel even machtig en waarschijnlijk ook even veel calorieën. Alleen, ja, je wordt er niet dik van. Het is toch zonde. Ja. Ja. Hey, en deze, die... Die burger ben ik dan... Wat is het er voor een? Ja, dit is eentje van de vegetarische slager. Daar had ik nog iets goed mee te maken. Daar heb ik een keer wat onaardigs over gezegd, dus dan ga ik nu... Nou, dit vind ik lekker. Dit is ook echt een deugdburger en een goedmaakburger ook. En dit is gewoon een lekkere... Maar weet je wat het is? Net als met drank... Zolang je vlees eet, denk je... wat zit ik nou voor bruine schijf naar binnen te harken met zo'n vegan burger. En zolang je bier drinkt, denk je... wat zit ik nou voor uilenzeik te drinken. Dus het is ook gewoon... It's a mindset. Ja, ik weet, hoe heette die man ook weer? Johannes van Dam. Ja. Die zei ooit over smaak van dat hij ooit met zijn moeder had geruild... met zij nam suiker in de thee en hij niet, meen ik. En toen hadden ze dat een keer per ongeluk omgedraaid. En toen vonden ze allebei de thee dus heel vies. Ja. Hij met suiker en zij zonder of andersom. En toen gingen ze dat een week... zo houden. En daarna wilden ze allebei niet meer anders. Nee, maar het komt omdat je verslaafd raakt aan die suiker, hè? Nee, maar degene die het dus dan niet gebruikte... die wilde die smaak niet meer missen. Mm-hmm. Volgens mij werkt dat met vrij veel smaken zo... dat als je besloten hebt... Herinner je hoe je alcohol moest leren drinken? Zo moet je er ook weer vanaf komen, eigenlijk. Ja, weet je, met heel veel smaak is het een soort beslissing. Van, ja. Nou, daar gaan we. En dit is een beslissing van jou geweest... Mm-hmm. Ik kan je wel technisch vertellen dat het best lastig is... om een krokante friet van zoete aardappel te maken. Maar ik heb me laten vertellen door mensen die er echt verstand van hebben... dat je dan maïzena op de rauwe friet moet doen met zout. En dan om moet scheppen in de olie. En ik heb dit in de oven gedaan omdat we hier geen frituur hebben... Dus dat is jammer, want als je ze in de frituur doet... dan worden ze altijd wel veel knapper. Dat is natuurlijk wel lekker, ja. Ja. Maar het is maïzena. Er zit een jasje van maïzena omheen. Ik dacht al, wat is dit voor jasje? Ja. Nou ja, ik probeer er toch nog iets culinairs van te maken. Ik moet wel eerlijk bij zeggen, dit eten... Ja. Het is wel belangrijk om erbij te zeggen. Dit is mijn... wij noemen dit thuis kindereten. Ja. Mijn vrouw vindt het echt een belediging dat ik dit lekker vind. Want die kookt heel mooi, fijn. En je vrouw luistert ook naar Mangiare en zo. Dus dit is voor haar ook echt best incasseren. Ja, maar ik vind ze ook... Nou ja, ze kan wel veel van mij hebben. En de kinderen, die vinden het ook lekker. Wel lekker, ja. Ja. Toen ze kleiner waren, vonden ze dat ik beter kon koken dan Jessica. Terwijl zij kan veel beter koken, maar ik maak van dat platte eten. Nou ja, toegankelijk zo. Toegankelijke keuken maak ik. Maar dit is een beetje zo troost eten, weet je wel? Als ik echt denk van, alles is stom. Ja, dan dit met lekker spinazie. Ja. Ja, dan ben je er toch. Ja. Ja. Nou, ik moet er gewoon aan proberen te wennen, heb ik net gehoord. Maar ik noemde dit niet voor niets een deugdburger. Want ik denk deze tijd, hè, dat is voor een cabaretier een knetter ingewikkelde tijd. Want alles moet deugen. Hè. Woke is natuurlijk zo'n begrip... wat inmiddels ook al wel weer een scheldwoord is geworden, geloof ik. Mm-hmm. Als je op vrouwen valt, word je... Nou ja, we hadden het net al over, word je alweer heel snel... geannexeerd door de LHBTQI-beweging, enzovoort, enzovoort. Word jij ook wel eens gek, zeg maar, van de tijd waarin we leven? Want welk antwoord moet je daar nou in vredesnaam op geven? Ja, maar niet daardoor. Niet daardoor. Nee, ik vind mensen die zeggen dat je niets meer kan zeggen... die hebben heel vaak een column of een volle zaal. Dus die moeten gewoon niet zeuren. Nee, je kan dus... Je, dan, kan je hebt alles altijd een zeggen. Podium. En het enige verschil is dat mensen over wie je het hebt... tegenwoordig ook iets terugzeggen. Ja. En dat werd ook hoog tijd. Dus je moet een beetje zorgen dat je een dikke huid hebt. Want het kan inderdaad zowel... Ik heb zowel van extreem links als van extreem rechts... behoorlijke intimidatie wel gehad. Ja, echt via, ervaren. Via sociale media en zo. En je hebt er ook niks aan om te denken... ja, maar ik heb toch hele goede bedoelingen... en ik bedoel het toch allemaal heel verbindend. Dus je moet heel erg... volgens mij moet je in deze tijd misschien wel meer dan in andere... Sorry, ik zit te boeren van alles. Moet je heel erg bij jezelf te raden gaan van... klopt dit voor mij wat ik nu zeg? En ook af en toe kunnen zeggen... neem, weet je wel, het inmiddels cliché voorbeeld, Zwarte Piet. Ja. Toen die discussie net begon, dachten volgens mij... alle mensen die zo wit waren als jij en ik, van... oh, is dit echt zo'n probleem? En inmiddels denk je een groot deel van die mensen ja, is omgeturnd. Dus, ja. En ik vind het heel fijn dat je kunt zeggen, ik zat daar. Of ik wist dit nog niet, of ik moest dit leren. We gaan heel even naar het volleybal. Volgens mij gebeurt daar iets met de vrouwen. Nou, ze staan vrij ruim achter. Dat is jammer in de slotfase van deze eerste set. Tot 10-10 ging het mooi gelijk op in deze wedstrijd. En toen kwam er een... van de Italiaanse Cristina Chirichella. En daar had Nederland even geen antwoord op. En liep Italië weg. En nu is het toch een vrij ruim verschil. Hoewel de bal van Italië de service nu even uitgaat. Maar het is 12-18. En we gaan richting de slotfase van deze set. Want die gaat natuurlijk tot aan de 25 punten. Met een ruime voorsprong van Italië lijkt het er dus op dat Italië die eerste set gaat winnen. Dat is geen schande. Ik zei het al eerder voor Nederland, want Italië is favoriet in deze wedstrijd. Maar ja, als Nederland zo speelt als aan het begin van de set brutaal druk zet op Italië, zijn er wel kansen in deze wedstrijd. En moet Nederland dat gewoon blijven proberen. Voorlopig dus de voorsprong voor Italië. En die is vrij ruim, inmiddels 12-19. Dankjewel. Een beetje saai is het daar, maar ook weer niet heel saai, heb ik goed begrepen. Maarten Tip, volleybal. We hadden het over humor. En ik keek gisteravond naar Jan-Jaap van der Wal in het programma Dit Was Het Nieuws. Ja. En hij zei... Heb je het ook gezien? Nee, ik las het over die Formule 1-fans, bedoel je ja, dat? Hij zei dat hij van Twitter af was omdat hij werd uitgescholden door Formule 1-fans... als hij opmerkingen of aanmerkingen had. En ik dacht, die mensen in het cabaret... die gewoon ook humor staan te verkopen. Mm-hmm. En die ook grappen en gollen maken. En ons ook een spiegel voor. Die hebben het verdorie niet makkelijk. Als iedereen je bedreigt. Ja. Nee, bedreigingen is iets anders. Maar jij zei net ook, van, nou, ik ben ook door alle kanten aangepakt. En, ja. Ja, maar ik vind wel... uitdelen is ook incasseren. En... Dus je gaat er staan en dan kan je iets verwachten. Ja, en als je het dan te moeilijk vindt, dan ga je dus even van Twitter af. En Jan-Jaap zal heus wel, als hij er zin in heeft, weer terugkomen. Je bedoel... Jij zit er nog op, in ieder geval, zag ik. Ik zit er nog op, ja. Ja. En heb je het flink te verduren of valt het mee? Nou, ik heb zoveel mensen op mute staan die ik stom vind. Want uiteindelijk zijn dat bij elkaar, ik geloof, 100 accounts... die heel veel moeite doen om jou ongelukkig te maken. Nou, die zijn allemaal op mute, dus die weten niet... dat ik ze al jaren niet meer hoor. Dus die zeggen allemaal elke keer weer... hey Claudia, hoeveel vluchtelingen heb je nou in huis genomen... en mag ik dan bij jou? Oh ja. Nou, die ken ik dan inmiddels. Ja. Die tekst wist je al. Ja, en... Is het niet leuk om daar een keer wat mee te doen... met al die mensen die je op mute hebt gezet? Ja, die allemaal een keer aan het woord te laten. Of zo. Allemaal een keer te versterken, ja. Ja, ik zie grote mogelijkheden. Ja, nee, ja, weet je, ik heb heel erg de overtuiging dat je... dat het veel meer opschiet om de geluiden te versterken... van de mensen aan wie je iets hebt. En de mensen die... Weet je, er zullen altijd mensen zijn die heel veel geluk halen... uit jou ongelukkig maken. Maar ja... Jammer dan. Pech voor hen. Ik ben gelukkig. Claudia, fijn dat je er was. Wij gaan nog even dooreten met z'n allen. Ga vooral allemaal naar die show in Carré, want die is fantastisch. Claudia de Breij was hier. Francine Knorringa, Janneke Kuiper natuurlijk. Bas Belis, Bent Langerijk. Nou, volgende week zijn we er weer. NTR tot dan. Brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.